Ràdio Salt, a cau d'orella. Vine a parlar de tot i de res, del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal, simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Bon dia a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui tenim entre nosaltres la Susana Cros, companya de feina, amiga, bueno, una persona bastant interessant que us podrà explicar moltes coses de la seva vida. Hola, bon dia. Hola, bon dia, Susana. Què tal? Bé, bé, bé, bé, bé. Venim d'una reunió, venim una mica atabalades, però ara estem aquí per relaxar-nos i passar una bona hora amb vosaltres explicant qui és la Susana, què ha fet fins ara i què ens pot explicar de la seva vida. On te vas néixer, Susana? Jo vaig néixer a Banyoles. Te sents? Sí, ja està. Jo vaig néixer a Banyoles, sí. Molt bé. I vas anar a l'escola a Banyoles? Vaig anar a l'escola a Banyoles, vaig anar a l'institut a Banyoles, a l'Institut Pere Alsius, i després cap a Barcelona, perquè la carrera que volia estudiar ja havia d'anar cap a Barcelona. El fet de viure una ciutat, a Banyoles, que hi ha l'estany de Banyoles, ha de ser curiós, no?, de petit, veure com... O sigui, fer servir l'estany com per anar-hi amb els amics, o per anar-hi fer exercici, o per anar-hi... Home, sí, sí, sí. És un element, és com estar prop del mar, suposo, no? Sí, a la infantesa. És allò que necessites quan ets fora, també, no? Perquè una de les coses, jo vivia quan estudiava a la universitat, jo vivia a Barcelona entre setmana, i és el típic que fas quan arribes o quan el primer moment que pots, anar a veure l'estany, o anar a fer la volta a l'estany, sigui amb cotxe, sigui amb bici, sigui a peu, sigui corrent, tenir contacte amb l'estany, no? Amb el paisatge, amb... És una cosa imprescindible, no? Entra dins del teu dia a dia. I potser quan hi vivia de petita i anava a l'institut no apreciava tant, perquè bueno, era algo que ja donaves per descomptat, no? Però en canvi després, a l'haver marxat i tal, doncs llavors sí, encara ho aprecies més. I de fet jo visc a Banyoles i sempre he tingut bastant clar que m'agradava Banyoles i que em dona una tranquil·litat i un benestar que vull aprofitar, no? Home, el que ens agrada de Banyoles, els que som de fora, és que arribes allà i veus la gent en bicicleta per l'estany. És tan agradable l'atmosfera que s'hi respira, no? És un lloc tranquil, la gent no va amb presses, no? Sí, sí, és això que et dic, una mica de la serenitat, no? Sí, sí, sí, de poder abadir-te. És una sort també tenir-ho a prop, no? I haver viscut de petit, que també ho puguis anar fent servir. I tant, no, i tant. Per mi, vull dir, això ho aprecio molt, em faig molt bona propaganda, de fet, també vam tenir un encàrrec de l'Ajuntament de Banyoles per fer una guia, la guia de Banyoles Ciutat d'Aigua, que és una guia turística, però que també té prou contingut com perquè serveixi pels banyolins, diem, per descobrir racons, i va ser una gran oportunitat per conèixer no només a fons l'estany i els voltants, sinó també la ciutat i l'arquitectura, sí, sí, i llavors saber-ho vendre, no?, a la gent de fora, perquè jo faig... És això que et dic, faig molt bona propaganda, si puc, si em deixen. I tant, sí, se'n pot fer perquè s'ho mereix. Sí, sí. Has triat la persona que ve cada setmana, tria 5 cançons, que són importants per ella, i la teva primera cançó és de la pel·lícula Sentido y Sensibilidad. Per què has triat aquesta cançó? Mira, perquè veus, va bé justament pel que hem parlat, perquè a mi m'agraden molt les bandes sonores de les pel·lícules, ja veuràs, n'he portat unes quantes, però tant la banda sonora com la pel·lícula també em transmet molta serenitat, no? Jo recordo a vegades que havia tingut una setmana dura i al cap de setmana quan arribava posava la pel·lícula i era com... ja està, no? Desconnectes i és un... És aquesta cosa britànica dels prats i de l'obert i m'agrada per això, no? Perquè transmet molta tranquil·litat, a part de llavors el guió de la pel·lícula que té els seus embolics i tal, no? Però és una molt bona pel·lícula i la banda sonora està molt bé, sí, sí. Que interessant. Doncs anem a disfrutar-la. aquí seguim a Ràdio Sala, el programa Parlem, amb la Susana Cros. Estàvem aquí xerrant de la pel·lícula i ara voldria que parléssim a partir de la universitat, perquè la Susana és doblement llicenciada, o sigui, això s'ha de valorar perquè és una... Com t'ho vas fer? Per fer dues carreres, i dues carreres que no són magisteri i... No? Que no són fàcils. Vull dir que són carreres difícils. Sí, arquitectura sí, és una carrera sí, una que és com una medicina, com una... Sí, són dures, són dures. De les dures, sí. Per què decideixes què et porta a acabar l'institut, anar-te'n a Barcelona, i com ho gestiones? Això està bé perquè són aquelles decisions que fas de jove, que no les fas gaire a llarg termini, sinó pel que vols una mica en aquell moment, sobretot la de filologia. O sigui, jo... Durant al llarg de l'institut m'agradava, o sigui, havia sigut sempre de ciències, val? Jo tota la vida de ciències, les matemàtiques, els números, escriure poc, sisplau, i fer-ne ser sintètic i tot això, persona molt racional, bueno. Però llavors a l'institut, allò típic, vaig tenir molts bons professors de llengua i literatura catalana i castellana. Vale. Després, bueno, el tenir bons professors, doncs ostres, ho aprecies, no? I coneixes coses noves. Però bueno, llavors volia fer alguna cosa que no fos purament de ciències, diguem, no una enginyeria, no unes matemàtiques pures, no em volia limitar això, sinó que també poder tenir una mica una visió més global, no? I llavors arquitectura em va semblar en aquell moment que no coneixes res, no? Perquè no has vist res, ets molt jove, sí, sí, vull dir, està clar, jo crec que quan tries la carrera hi ha gent que ho té molt clar però que no saps gaire on tot poses, jo em penso, no? I llavors ho aprens, quan en tens 25 i l'has acabat dius, vale, era això. d'acord, però en aquell moment és que no en tens ni idea. I vaig triar arquitectura perquè em donava el vessant tant de ciències com també d'humanitats del tema de l'art, perquè hi havia història de l'art, hi havia dibuix, hi havia... Llavors ho veia com molt, bastant multidisciplinar, no? I res, m'hi poso primer, faig primer, vale. És duríssim, primer, clar, era... Fem una escabetxada primer, diuen, molt, tremenda, no? Molt bèstia, a més era tot nou perquè era anar a Barcelona amb un pis d'estudiants, la convivència... gent clar, diferent... Gent diferent, sí. Interessos diferents, tu clar, sempre has estat amb la família, estudiant molt bé, bueno, a casa, tal... Són moltes coses, aprens moltes coses alhora, que està molt bé, eh? I que si tens 18 anys tens molta energia i moltes ganes i ho aprens, però bueno, és una bestiesa, un clatallot bestial, eh? Bestial. Però comparties pis amb gent de Banyoles o era gent d'arquitectura? Compartia pis amb una noia de Banyoles que feia arquitectura també, que és, i habitació, sí. O sigui, amb l'Anna, o sigui, era allò, un condensat, i fèiem el mateix horari, o sigui, era quasi que va anar siamesos, no? Allò, siameses. I llavors amb gent de Girona, que coneixia, eren, bueno, va sortir allò en cadena, diguem, no? I érem quatre, noi molt bé, el pis i molt bona gent, bé, molt bé. De fet, al final, tot el període d'universitat pràcticament devia viure en 7 o 8 pisos diferents, com eh? Perquè és que, sí, vull dir, típic, no? Bueno, però res, això, arribo primer d'arquitectura i a primer d'arquitectura ja trobo a faltar alguna cosa, no? Trobo a faltar alguna cosa. I, bueno, començo a mirar el tema de matricular-me a filologia catalana, no? Per poder continuar llegint, no? Per poder continuar, doncs, aprenent de tot això. I, sí, matriculo i dic, bueno, ho provaré, no? Perquè, clar, això, fer arquitectura, que ja és una carrera molt dura, que et demana molt, no? I caps de setmana, i projectes, molt... no? I... Sí, sí, treball, és molt de treball a casa, també, perquè són els projectes. No és que hagis d'estudiar molt, d'empullar, diguem, com dret. O com... És feina, no? És feina, és feina de dibuixar, de... Sí, sí, són hores. I no vaig dir ningú, el segon any vaig fer tot un curs d'arquitectura i la meitat del primer curs de filologia catalana. No vaig dir ningú, m'ho vaig pagar jo, bueno, i vaig dir, bueno, provem, no? I a final de curs va anar bé, m'ho vaig treure, bé, tot. O sigui, anaves a la classe al matí d'una cosa i a la tarda sí, a l'altra. Sí, sí, I dormies? Dormia, sí, perquè dormia és molt important. Dormir és... És bàsic, és si bàsic. No pots rendir, o sigui, amb tot jo per que mi, vols fer. Sí, en tot cas el que feia era... sacrificar caps de setmana, però per mi dormir jo penso que és important pel cervell, diguem, per la regeneració mental. I tant. I feia, bueno, pensa que d'arquitectura fèiem de 3:15 a 9:15 cada dia, de dilluns a divendres, valen 6 hores diàries, i llavors feia 2 matins de 9:15 a 3:15, a filologia. També he de dir que tinc molta capacitat de treball i molta resistència. Això ho sabem que treballem a la Casa de Cultura i els saludem des d'aquí. És una de les coses, em penso que abans de fotre't en aquesta en aquest merder, si no, n'has de ser conscient, perquè tinc això, molta resistència i aguanto molt, diguem, fent hores i hores i hores. I ho feia així, no ho sabia ningú, era el meu gran secret, no ho sabien ni les meves companyes de pis, no ho sabia ningú. I què es pensava que anaves a fer dels quarts de 9 del matí? Bueno, m'inventava alguna cosa, o deia que me n'anava a la Facultat d'Arquitectura, o el més difícil era amb aquesta noia amb qui compartia habitació. I horaris? No, ara no me'n recordo com m'ho feia, però, bueno, algun invent. O potser no vaig aguantar tot el curs i li vaig haver d'explicar mig curs, no ho sé. Però en tot cas no ho sabia ningú, ni els meus pares, ni... I me'n recordo al final de... Bueno, va anar bé, val? Va anar bé, i llavors al final del segon curs els hi vaig explicar. Els meus pares, escolta, que estic fent una segona carrera, no sé què. Sí, flipaven. Flipaven, a més... Tenim una nena, quina passada de nena que tenim a casa. Bueno, potser no, eh? Escolta, busca marit, dona, busca marit, en comptes d'estudiar tant. I això, i llavors vaig anar fent això, anar fent un curs d'arquitectura i la meitat d'un curs de filologia, i si vaig triar filologia era perquè m'agradava en aquell moment, no perquè, o arquitectura, no perquè busqués això que et deia del llarg termini, no perquè busqués, no, és que després vull molt tant despatx i no sé què i no sé quantos, no, en aquell moment vull això, m'agrada això, m'agrada el present fent. Immediat, perquè si no... Sí, però bueno, potser a la mesura que et fas gran llavors penses, bueno, d'aquí 10 anys com m'imagino, com on vull ser, per tant, què he de fer ara per... Bueno, és igual. No? Hi ha diferents maneres d'anar-ho fent, no? Sí, no? Jo crec que vas trobant també el que necessites viure, no? Cadascú, sí. I això, i bàsicament hi disfrutava molt, la filologia em limitava a anar a classe, aprofitar molt bé les classes perquè sabia que no podria estudiar gaire a casa, per tant, aprofitar molt bé les classes, concentrar-se molt. Però també de lectures... Sí, esclar, sí, però bueno, llegir també sempre ja m'ha agradat feies, molt, llavors és llegir el que em demanaven, sí, tenia una excusa també per llegir perquè si clar. No en tenies, no? Sentir-te una mica obligat, que també va bé, no? Dir, és que m'he de llegir aquest llibre per tal dia, no? Doncs vinga, va, a les nits... a llegir i tal. I la veritat és que bé, perquè també m'entrava fàcilment. No? Arquitectura, lògicament, demanava molt més d'esforç perquè és molt més bèstia. Tens assignatures com estructures, com construcció, que exigeixen molt, no? Però filologia, com que era així, també era com un... Era com un ETP, no? Com, institut, sí, no? Com un esbarjo. Bueno, això per tu, perquè altra gent l'ha fet. No, clar, tampoc no vull desmereixer, eh? No, i segurament... Si tu fas com a primera carrera, en treus probablement molt més de profit, no? Jo simplement era com... Bueno, com una com altra un hobby, com un extraescolar, no? Un extraescolar que també pots treure rendiment, no? I, bueno, i també mirava d'aprofitar, jo què sé, doncs... Si hi ha optatives, doncs triar italià, així s'aprèn italià, o triar no sé què, i una mica... també adaptar-ho, no? El que em venia bé, no? Clar, sense voler... Disfrutar-hi una mica, no? Sí. No, però la veritat també ho he de dir, és que la llengua i la literatura, el que és, per exemple, sintaxi i lingüística, no sé què, m'agrada, m'ho passo bé, no? També llavors d'entra més fàcilment. Clar. I ja et dic, haver tingut uns bons professors a l'institut, doncs ja prestava, ja moltes lectures les havia fet, fins clar, i tot. Clar. Perquè ja ens les havien fet fer, no? I llavors te'n vas a Oxford, entremig de tot això. Sí. També trobes a faltar alguna cosa, no? Sempre és una qüestió, jo crec que ens movem per necessitats, no? I tant. Llavors allò de dir, sí, devia ser a cinquè, em penso. Sí, d'arquitectura. Cinquè d'arquitectura, sí, crec que era cinquè. O quart o cinquè. I, bueno, allò que, tu què sé, estàs fart d'estar a Barcelona i no sé què, no sé quantos, i, bueno, l'Erasmus era una oportunitat per anar amb intercanvi, no? I també, en comptes de triar, diem, l'Universitat de Delft, que és a Holanda, que és una de les millors d'arquitectura del món, per dir-ho, o d'Europa, si vols, o d'anar a Itàlia, que les universitats són més així d'història de l'arquitectura, però clar, són classes magistrals, allò tenen molta història, Itàlia, qualsevol ciutat d'Itàlia, no tens les pedres allà, els edificis, molt xulo, que era el que habitualment triava la gent, no? Jo vaig triar Oxford, que Anglaterra tenia en aquell moment es considerava que no tenia bones facultats d'arquitectura, però és igual, jo vull anar a Oxford. Però Oxford és una bona universitat. Sí, el que passa que a Oxford hi ha Oxford University, que és la universitat important, i llavors Oxford Brookes University, que és com la politècnica, vale. Que sí, que està bé, eh? I no diré pas que no, però que diguem, a nivell des d'aquí, veient-ho des d'aquí per fer arquitectura, o sigui, si anaves no era el més demanat, que vale. També va anar bé perquè així ho vaig aconseguir, perquè clar. Ningú no ho havia demanat, no? Clar, això també està bé. I molt bona, perquè de filologia al mateix temps també vaig demanar Erasmus, perquè vaig pensar, o un o l'altre ha de sortir. Sé que vaig demanar, no sé si vaig demanar Cardiff, penso que era, que hi havia intercanvi, i me les van concedir totes dues, llavors, bueno, vaig triar-ne una, perquè tampoc era qüestió d'anar amunt i avall. Em van pel tren. Déu-n'hi-do. I res, jo, Oxford, molt bé, tot molt bé, excepte que no vaig estudiar gaire, però bueno, bueno, això els Erasmus ja ho tenen. Ja se sap, no? Ja ho tenen, i llavors... 6 mesos vas anar-hi, un semestre. Vaig anar-hi un semestre, perquè si no després havia de pagar, i era molt car, i no m'ho podia permetre. Però, bueno, jo penso que l'Erasmus hauria de ser obligatori. O sigui, a la carrera universitària penso que el concepte de sortir a l'estranger, si fer uns estades de 6 mesos, com a creixement personal. Com a creixement personal, diguem, per conèixer gent nova, per conèixer cultures sol, diferents, diferent, per espavilar-te, per sí, aprendre a comunicar-te, expressar doncs, el que et passa, per tot superimportant. I també per regenerar, no? Perquè fas un peron... Jo això, veure en aquest cas... Veure que és de fora la teva rutina també a vegades va bé sortir-ne, no? Sí, i en aquest cas ja et dic, vaig aprofitar poc el que eren les classes i anava, i em colava també a la universitat, a la d'Oxford i tal, però més així per passar-m'ho bé, però no pas per treure en rendiment, perquè jo en aquell moment vaig pensar no, aquí el cas d'aprofitar no has d'estudiar, perquè estudiar ja ho podràs fer allà. Tancar-te a casa, apancar i tal, ja ho podràs fer allà. Aquí ara has d'aprofitar doncs, a sortir amb els amics o conèixer gent nova, fer activitats, anar-te'n d'excursió els cas de setmana, muntar... Llavors era prioritzar això, no? I era com l'objectiu. I estaràs poc temps... Com unes vacances, no? Sí, com unes, clar, bueno, com unes vacances, però a nivell personal dures, no? Perquè suposo sí, que també... clar, no són unes vacances d'anar-te'n allà no, a prendre el sol. No, però sí, que per almenys però... la rutina del fet d'estar estudiant tant, correcte, no? Perquè sí. Està més tranquil·la. Sí, clarament. I és això, vull dir, trenques, regeneres i són com unes vacances, però aprens moltes coses també, no? Que és l'important que has de fer no? Aquella edat. Serviran també, no? Sí, per aplicar-ho, llavors, a la teva rutina. Sí, està clar. Llavors, a la tornada també et mires les coses diferents, no? Amb un altre ritme. Bueno, llavors ja tornes a recuperar el ritme habitual, però això costa poc. Sí. Per si coneixen més la Susana, ficarem la seva segona cançó, que també és una banda sonora, que és Missió Impossible. Per què has dit aquest tema, Missió Impossible? Aquesta és més d'acció, eh? Ja no estudiant sí, com sí, l'altra. Sí. Sí, això ve, bueno, bàsicament del títol, que és que jo, en general, no sé que siguin temes de salut així irreversibles i tal, però penso que no hi ha res impossible a la vida, no? I llavors és una mica una cançó de guerra, no? De motivació, no? De dir, bueno, no, tu pots... Tu... A més, la vaig agafar aquest dia quan ho estava preparant, que m'ho vas demanar, la vaig agafar d'un disc que tinc, d'un projecte que vaig fer a Barcelona, de feina, que era un diccionari Metàpolis, bueno, després ja sortirà, però li vaig dir, és un disc que vaig fer jo, un mix d'aquests que fas tu a casa quan et ve bé, i es diu Mission Metàpolis, no? Perquè el projecte es deia Metàpolis, i eren tot cançons així per donar-te ànims, no? Clar. I, ostres, i vaig pensar, hòstia, és bo aquest disc, no? Perquè allò per tenir-lo a mà, feia temps que no l'utilitzava. Quan vols algú actiu, no? Sí, hi havia el de Rocky, hi havia la Tina Turner, allò Jo Simply the Best, no? Allò, vinga, o busca l'heroi que et portes dins, o no sé què, allò, tot cançons d'aquestes de donar empenta, no? I dic, està bé. I aquesta particularment és de les que tinc més presents, perquè diu, sempre quan algú posa alguna pega, no? Allò, Mission Impossible, i comences a cantar la cançó, no? La taral·leges, i te'n fots, no? I dius, no, perdona, és que no hi ha res impossible, no? En general, eh? Sí. Doncs disfrutem d'aquesta supercançó. aquí seguim al programa Parlem amb la Susana Cros, que estem aquí les dues, com que de fet és l'avantatge d'entrevistar algú que ja coneixes, perquè és més fàcil encara, no? Estem aquí les dues parlant d'això, parlant d'allò, quin temps tenim, què ens queda. Estaves parlant de la teva experiència professional. Acabes la carrera, què passa? Sí, bueno, finalment això, acabo les dues carreres, diguem. Primer vaig acabar la de filologia, després vaig acabar la de literatura. Sí, vaig fer una festa, bueno, el projecte final de carrera té les sigles PFC, projecte final de carrera. Val? Uh-huh. És quan el vaig haver lliurat, que el primer cop el vaig suspendre i vaig haver de tornar, bueno, era tot una sèrie d'esculls, vaig fer la FFC, que era la festa final de carrera, i vaig muntar un gran pollo a casa meva, òbviament. Home, que, bueno, allò, sí, i tant que sí. Vam acabar tirats per terra, però molt bé, molt divertit. Home, tu mereixies. Gent. Sí, claríssim. Estava clar, o sigui, la festa era una de les pastanagues per poder provar el projecte, a veure, si no, no hi havia festa. I res, està molt bé perquè quan... Ja abans d'acabar la carrera vaig poder entrar a la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, a Barcelona, i clar, va anar perfecte perquè era la unió de les dues carreres, diguem, no? Era, jo d'arquitectura, diguem, no he exercit mai d'arquitecte, no he treballat mai en cap despatx d'arquitectura, però perquè m'he decantat més per al tema de teoria i difusió, no?, de l'arquitectura, i llavors... Això va anar ideal, no? Tant per la gent amb qui treballava, perquè tenien una persona superpolivalent, no? Que els hi podia redactar els textos, però més a més corregir-los, bueno, tot, i que sabia de què parlava, i bueno, va ser així com, era com un miracle. Va ser que t'ho busques, també, perquè aquí tot, a la vida t'ho busques. No? Però molt bé, i després de treballar a Quaderns, vaig entrar en un editorial que fèiem llibres d'arquitectura. No? O sigui que... Vull dir, ideal, sí, que dius, què tenen a veure una i l'altra? Doncs mira, sí, hi ha alguna sortida tenen, no? I això, que vull dir, ni ho havies pensat, ni ho havies calculat, no sé què, simplement dius, bueno, t'hi porto una mica, coneixes, bueno, professors que més o menys t'orienten, i vaig estar 4 anys a Barcelona a l'editorial aquesta fent llibres d'arquitectura, un dels quals era aquest, el diccionari Metàpolis, que comentava abans, que era una mission impossible, però que es va aconseguir fer, perquè també em dic que era molt resistent i jo era la persona que creia i que perseguia tothom per poder-ho tirar endavant, no? I la veritat és que una de les coses que tinc clares, a vegades costa tenir les coses clares a la vida, però una de les coses que tinc clares és que m'agrada fer llibres o generar continguts, diem, no? I transmetre coneixement, sigui en format llibre, sigui en format web, sigui en format, m'és igual, el format que sigui, però una mica doncs fer gestió, no? de coneixement i transmetre'l, i això ho trobo molt interessant. I aquí arriba el llibre que tenim sobre la taula, que es diu La Bona Idea. Sí, que el vas escriure conjuntament la Mariona Masgrau i l'Àlex Foraster. Sí. Qui són aquestes persones i com arribeu a fer això que estigui sobre la taula? Sí, això també és aquelles coses, diem, que no les penses gaire, però bueno, que surten al final. Estic amb, no?, els antecedents d'això. Sí. A més, és un llibre que es diu Una idea que posa recursos per estimular la creativitat. O sigui que... Sí, que tampoc no té gaire a veure amb la meva formació, no? Bueno. Que dius així, aparentment, no? Aparentment. És aquest... Bueno, t'explico els antecedents, sí, abans d'explicar-te què és el llibre. Això, bueno, la Mariona Masgrau i l'Àlex Foraster són companys, vale? Són parella, i la Mariona Masgrau és amiga meva des de petits, vale? I a part de que ens uneix un vincle personal i emocional gran, doncs també ens entenem a l'hora de fer negocis, diguem, no? A l'hora de tirar projectes professionals endavant. Sí, és una sort, perquè a vegades els amics són, sí, per una cosa i els negocis, sí, són per, sí, l'altre costat. Sí, són aquells típics que pots anar-hi de viatge però no pots compartir pis, sí, i no, sí, sé què, sí, no sé quan. Sí. Sí, no, doncs amb ella hem compartit pis també, un d'aquells de tants, de Barcelona, i bueno, som de Banyoles totes dues, ella també ara viu a Banyoles, i ens entenem bé pel tema professional. I hem fet alguns projectes, la guia de Banyoles Ciutat d'Aigua, de la qual he parlat abans, ella també n'és autora, la vam fer totes dues, i altres coses. Sempre ens estem inventant coses. Ella és professora de la Universitat de Girona, té la seva feina, jo soc gestora cultural a Casa Cultura Girona, tinc la meva feina, però els vespres, com que ens avorrim, doncs vinga, no? Inventem-nos coses els caps de setmana. I sempre hi ha algun motiu de debat i de conversa, i d'això va sortir una mica aquest llibre, no? Perquè aquest llibre és, això són, presenta 20 tècniques per tenir idees, no? Allò per enfrontar-te al full en blanc, no? Et dona com recursos, allò, pistes, allò per fer-te, no? Venir una xispa i dir, ah, vale, podria tirar per aquí, podria tirar per allà. I són coses que nosaltres ens fan falta també per la feina, no? Perquè tant ella a la universitat doncs, donant classes, o jo que m'he d'inventar doncs, sí, no? I m'he d'inventar doncs, recursos per fer venir a la gent en el nostre equipament, atraure'ls, no? Fer doncs, els materials de difusió que siguin atractius, que siguin interessants, que no sé què, quines idees podem tenir, bueno, a part que la creativitat, diem, la necessita tothom, no? Vull dir, no és un luxe, sinó una necessitat. Això és una de les coses que diem en el llibre, no? I que tothom ho és de creatiu i que potser no te n'adones i ho ets, eh? Perquè per resoldre no sé què que se t'ha espatllat a casa a la porta que no s'aguanta, bueno, hi poso no sé què i ja has inventat alguna cosa, no? Doncs, i com s'organitzeu els coneixements del llibre entre tres persones? Cadascú feu una mica d'escaleta de què voleu explicar i cadascú com ho explicaria? O sigui, el redactat? Sí, bueno, això ja et dic, sortia és que continuo una mica sí, el discurs perdona, que perdona, estava fent perquè que... m'he fet un parèntesis molt gran però seguia el discurs i això, i llavors per nosaltres, les nostres feines ens sortia aquesta necessitat, no? Vale. De ah, com podem fer això, com podem fer allò, i llavors ho vam voler sistematitzar, no? I per nosaltres, vale. I al veure que a l'Àlex, per exemple, també li feia falta perquè estava en un tema, temes d'innovació empresarial i coses així, i al sistematitzar-ho per nosaltres diem, bueno, i per què no ho sistematitzem també que pugui servir pels altres, clar, no? Una eina perquè la gent en pugui treure el seu profit també. Exacte, i va sortir d'aquí, no? Llavors es va convocar un premi d'ESADE, l'Àlex Foresté havia estudiat ESADE i era exalumne, i va sortir un premi de narrativa empresarial per exalumnes d'ESADE, que això no és narrativa empresarial, però bueno, era el premi aquest, i van presentar-hi un esborrany, perquè van dir tot això que tenim així com més o menys elaborat, va, presentem-ho aquí i a veure què passa, no? A veure, i creiem en el projecte, van dir, va, intentem-ho, no? El podem defensar, exacte, no? I sí, van seleccionar tres esborranys diferents, i el nostre va ser un d'ells. I com que era un esborrany, llavors el vam haver de continuar treballant un temps, i de fet hem treballat en tot, per la manera de treballar, que era el que em preguntaves, vam fer un índex, un primer índex, que després també ja es retoca, però un primer índex, i llavors era el primer redactat, bueno, per exemple, un se n'emportava 7 capítols, l'altre 6, no? I feia el primer redactat. Després fèiem cadena, no? I passava l'altre. L'altre, doncs, el corregia, l'ordenava segons el criteri, i això millor així, millor això, suprimeixo això, afegeixo això, i ho passava l'altre, no? Era com els tres estadis que tothom ho veiés tot, no? Molt bé. I llavors encara, a més, revisions globals, diguem, de ja tot el conjunt, no? Perquè després canvies capítols d'ordre, no? Però era així, eh? Vull dir que tot ho mirava tot, no allò de tu fes aquest capítol i ja ens el portaràs fet. No. Però això està bé, que s'ha de treballar, perquè tu saps tot el que fa part del llibre, clar, no? Pots defensar clar. Qualsevol línia. Sí, exacte. Això és exacte, bonic, també, quasi no? Que cada línia és teva, no? Clar. És compartida pels clar. Tres, no? No és allò de, sí, jo he escrit aquest paràgraf i aquest paràgraf es nota que és només meu, no? Intentant... Bueno, també és el fet de delegar la teva feina i poder que l'altre porti el seu clar. Criteri i el bonic, clar. No? Que el treball en equip és, en el fons... I després les converses, no? També, clar. Vull dir, molt d'esforç de conversa, de dir, aquí faria això, aquí faries allò, i l'unificació de l'estil, que amb l'estil, això, com que si més no amb la Mariona ja havíem treballat juntes fent llibres, doncs ja era algo que sabíem que més o menys podia anar, sí que en algun moment potser si ens coneixes molt es pot identificar, però vaja, és bastant, va sortir coherent, sí. I com estan les vendes? Sí. Home, bé, depèn de si ho mires des del punt de vista nostre, diem, així d'autors novells, no? Que no tenim poder mediàtic ni res, això molt bé, però si ho mires des del punt de vista de l'editorial, que és una fàbrica de llibres, perquè bueno, això és RBA, no? Clar. Però vaja, es va fer una tirada de 4.000, va sortir fa un any, just, el juny del 2009, i de juny a desembre de 2009 se'n van vendre 2.500. Bueno... O sigui, mig any, i de gener a juny no tinc dades. Però déu-n'hi-do, perquè però, tu sí. Tens amics, no tens tants amics. No, vull clar. Dir que pots tenir 100 amics que te'l comprin, però clar, vull dir que l'altra clar. Gent és que l'hagi sí. Vist o que l'hagi... És el que té que sigui una editorial tan gran com RBA, ah. Que té distribució, distribució a Espanya i a Sud-amèrica, i a part nosaltres el vam escriure en català, també s'ha de dir, clar, és en castellà, no? És bona idea. Nosaltres el vam escriure en català i està... tot fet en català, perfecte, pues sí, que si es volgués fer l'edició en català es podria fer perfectament, però ells ens van exigir, diguem, per imperatius editorials, de traduir-ho al castellà, de manera que això, que pogués arribar a tot Espanya i tot Sud-amèrica, i clar, vale. Així també en vens més. Segurament clar. Si hagués sigut en català no parlaríem d'aquests números. Clar, clar. Però bueno. Ficarem la teva tercera cançó, que és de Pet Shop Boys, perquè has triat. Aquesta és Suburbia, els Pet Shop Boys. Aquesta és com una de les primeres cançons que em van agradar quan ets petit, perquè penso que tenia 10 o 12 anys, quan fèiem allò de gravar en vídeo els videoclips que feien a la tele, perquè recordem, diguem, era gravar un vídeo, hi havia només 3 canals, que era la primera, la segona i la tercera, i encara... I bé, em porta records així com d'allò de la primera cançó quan mostres interès per la música, no? Quan te n'adones, m'agrada la música, no? I perquè abans, jo què sé, quan de petits cantàvem la trinca, no? Hi havia poca cosa. I en canvi aquesta és una de les primeres, a més allò, el començament de l'adolescència, no? De sortir a la discoteca, no sé què, doncs és una mica aquest, l'he portat per això. I a més m'ha agradat tota la vida aquesta cançó. Doncs anem a disfrutar-la. I ens sap greu tallar les cançons, els ficarem els noms a l'olor perquè els podeu recuperar, els podeu tornar a escoltar, però Susana, podríem fer un monogràfic perquè a part de tot això que fa triatló, fa molt d'exercici, o sigui, és una dona supercompleta que li podríem fer un monogràfic de 4 hores i com que no tenim temps i l'hora s'acaba, farem un altre punt del Buena Idea i entrem ja una miqueta a la teva participació al Gran Dictat, que tots volem saber com és anar a un programa de tele. Clar, clar, clar. No, res, del Buena Idea és simplement explicar que a part del que s'hagi venut o no, l'editorial ens ha demanat de fer un altre llibre en aquesta línia. Molt bé. I que, clar, que estem molt contents perquè això sí que... Motiva, independentment de les vendes, que mira, això és igual, ni que no et faràs ric tampoc, però motiva, exacte, no? Vol dir que és una cosa que ha agradat, no? I que la gent hi està interessada i a veure si, doncs, si té sortida. I clar, ara tenim moltes ganes, doncs, de començar ja a escriure un altre llibre, i sabent que l'editorial ens el publicarà, no? I que és un encàrrec de l'editorial, no? Que no és allò de, bueno, a veure si, no sé què, no, és un encàrrec perquè els ha interessat. I més, serà molt xulo perquè amb dibuixos, amb esbossos, serà com els documents que fem en brut per després, doncs, passar-ho a net, no? Però tot allò, l'acumulació d'idees, quan comencem projectes, tot l'allau de coses que ens passen pel cap, doncs una mica parlar d'això. Sí, sí, interessant. Sí, espero. Bé, tornaràs a venir això, i el per parlar-ne. Vale, perfecte. Explica'm la seva experiència al Gran Mercat. La meva experiència al Gran Mercat. Com és que t'has presentat? Típic, perquè els meus pares em van dir, ah, t'hauries de presentar en aquest programa, i ja està, i em van passar el telèfon. Dic, vale, mare, ja hi trucaré, que t'hauries de presentar en aquest... Vale, sí que sí, que ja hi trucaré, i no hi trucava, no? Finalment hi vaig trucar, i va, no em feien cas, i vaig tornar a trucar, i sí, em van convocar per un càsting. Vaig anar a un càsting a Barcelona, et posen davant d'una càmera, et fan un simulacre de català, diguem, de, bueno, com si fos el Gran Dictat, no? Et fan algunes preguntes i també et demanen que parlis de les teves aficions o de què treballes, no? Una mica per veure com et desenvolupes davant de la càmera, no? La teva desinvoltura i bueno, mostres simpàtic i tal, no? Va, sí, trieu-me. I total, em van triar. I això, bueno, el programa va sortir a més ara, a final de maig i principi de juny, que s'emet els caps de setmana, el dissabte i el diumenge, 8:45 del vespre, qui TV3. Qui vulgui tornar a veure pot mirar per internet a través, sí, de TV3 a la carta, correcte, triant el Gran Dictat. Exacte. I podrà tornar a veure la Susana. Exacte. Una noia molt guapa, morena amb els blaus. Exacte, de Banyoles. De Banyoles, Susana Cros, si esteu pendents ja ho podeu tornar a mirar. Segur, ja és a final de maig, del 30 de maig al 20 de juny, una cosa així, els caps de setmana. Però això ho vas gravar? Això ho vaig gravar el 26 de febrer, me'n recordo, 26 i 27 de febrer, divendres i dissabte, perquè ells graven els programes seguits, vale? Fan allò com una marató. I llavors tu has d'anar amb la maleteta, tots els concursants, anàvem allà amb la maleteta, amb 6 mudes, et fan anar amb 6 mudes, perquè clar, si guanyes, ha de semblar que estàs en un programa diferent, no? Un dia diferent. Canvies de roba. Canvies de roba de pressa i corrents i tornes a baixar a plató. Clar, si no guanyes, te'n tornes amb les mudes i tal. Però si guanyes, és brutal, o sigui, és cansadíssim. Desgast que te fan mental i físic. Bueno, tot. Això ho vam gravar un divendres de les 4 de la tarda a les 12 de la nit, sense sopar, tot seguit. I l'endemà, el dissabte al matí, de 8:45 a 2:45... I a 2:45 perquè em van eliminar. Ja. És que encara vas aguantar molt. Jo me'n vull anar a dinar fora, sisplau. Sí, és molt cansat. És molt interessant, és una experiència molt forta, jo crec. Molt forta, perquè és molt exigent. Jo m'havia preparat, havia estudiat, i si no hagués estudiat no hauria arribat tan lluny, perquè vaig guanyar 5 programes i el 6è em van eliminar. I molt contenta, perquè les meves expectatives eren de guanyar-ne un, com molt, i estar a 2 programes, o així. Bueno, era el que pensava. I clar, estàs molt concentrat per escriure les paraules bé, estàs molt tens perquè estàs contra un rival, davant d'una càmera, però també contra un rival a qui has de guanyar, no? I a part t'has de mostrar sempre simpàtic, somrient, malgrat tot això, tota aquesta pressió, clar, tu has de ser simpàtic i abraçar el personal i tal, i bueno, és cansat, és molt exigent, també, a veure, també, clar, t'ho paguen llavors, perquè si guanyes, doncs me'n vaig emportar molts de diners i molt contenta, no? I bueno, hi va haver un moment, una... Seguim, encara tenim 5 minuts, és que és molt interessant. L'anècdota, bueno, perquè clar, vam plegar a les 12 de la nit, val? Hi havia els meus pares de públic, allò, no? Dels superfans, i perquè són els superfans, està clar, els pares i els fills. I eren les 12 de la nit, l'endemà començàvem a gravar 8:45 i a mi em van posar un hotel, per sort, perquè jo en aquell moment no sabia sumar 2 + 2. Clar. O sigui, estava amb un mal de cap terrible, clar, portàvem 8 hores gravant, fent programa, perquè clar, el programa dura 25 minuts, però entre que pesen els micros, entre que es repeteix alguna cosa, entre que es grava la pífia, perquè la pífia te la fan gravar cada vegada, que vas a dalt, que et remaquillen, que et canvies, que tornes a baixar, bueno, i no saps ni quina hora és, ni perquè vas sense rellotge, perquè la tele, l'emissió no es ve. Vegi, clar, tampoc, clar. No? Bueno, totalment alienat, no? No veus la llum del sol, no, perquè estàs tancat al plató, bueno, sí, una alienació total. Ara, si tornés, faria veure que em marejo i sortiria a prendre l'aire. Perquè hi ha una infermera allà, per si de cas, i faria això. Però Però bueno, doncs això, em van posar un hotel, afortunadament, allà al costat, perquè és que no podia ni caminar. Vull dir, o sigui, estaves concentrat amb el cervell, diguem, clar. Tota la teva sang anava al cervell, no? Era una cosa... A part, em vaig posar, clar, amb molta empenta, no? Però sí, exacte, no? Vull dir que sí. I va ser bastant surrealista quan estava a l'hotel. Pensava, què estic fent jo ara aquí? Saps? Els meus pares van haver de tornar amb cotxe, van venir l'endemà, un altre cop. També era per tu sola, amb ells, no, clar. No, bueno, hi havia dues places, però clar, ells eren, llavors érem tres, no donava. I molt surrealista d'estar a l'hotel i trobar-te ben bé Lost in Translation. Total, I era fer descompressió mental per demà tornar, bueno, a estar bé per poder guanyar, clar, una cosa més. I el que volia explicar, llavors vaig dir, l'endemà, a 8:45 del matí, serà quan estaré amb millors facultats mentals, perquè sóc una persona que el primer hora del matí és quan estic amb millors facultats mentals, vale? És quan... I com que estava cansada perquè d'anar repetint programes, la persona que s'emportava el pot podia marxar, vale? Perquè ja no repetia programes. Dic, Susanna, tu el programa de les 9 del matí treus el pot i te'n vas a casa teu, al sofà de casa teu, perquè tenia moltes ganes d'anar-me'n al sofà de casa meva. El deies, no? Sí, el visualitzava. O sigui, saps, el motiu, diem, de treure el pot, a part dels diners i el prestigi i tal, no, al sofà de casa, I vaig anar a 8:45 del matí, que vaig poder anar a fer una volta, per això ho graven a prop de la Torre Agbar, vaig poder anar a fer una volta pels edificis allà del 22@, que està molt bé, i que hi ha arquitectura molt interessant i que feia temps que no ho veia. Llavors vaig girar-me i tal, i entro al programa i vaig fer 14 de 15. Vaig estar a punt de guanyar el pot. A partir de llavors ja tot va anar endavellada. Bueno, però bueno, va ser el moment en què... Sí. Podries tornar a dir no? No, te deixen no, repetir. Ja està, no. Qualsevol... Ha de ser un altre programa diferent. Sí, bueno, ara hauré d'anar al bocamoll. Ara... Pues mira, tu. M'hauré de buscar parella, per això. Segur que en trobes. Sí. Que en trobes. Bueno, hem d'anar acabant ja, perquè és hora. Acabarem amb els aforismes i llavors la Susana em dirà les cançons que ha triat últimes, perquè els ha triat. L'aforisme d'aquesta setmana, em volia tenir una bona idea, però dic, bueno, em posarem algun de diferent. És de José Antonio Marina i diu, ens intoxiquem de comoditat, no? Vull dir que a vegades... Sí, també, no, la rutina. Les rutines no valorem ni el que tenim ni som conscients de què podem fer. I l'altre, de José Luis Cuerda, que diu, en aquesta partida tu ets el tauler, la fitxa i els daus. I la Susana ens ho ha ensenyat amb aquesta bonica entrevista i amb aquest llibre que ha fet. Sí, exacte. Tu tries al final, no? Sí. Què vols viure? No? Tria la teva aventura, no? Exacte, tria la teva aventura. El programa d'avui, com cada setmana, el voldria dedicar a les meves companyes dansa del ventre, que el dia demà dijous, a la dia 1, a les 8 del vespre, ballarem en la festa de formació de la UDG. De 8 a 10, si voleu venir, esteu convidats. Digue'm les cançons que has triat i per què les has triat. Sí, n'he triat, continuant amb les bandes sonores, una de l'Edat de la Innocència, que és una pel·lícula de Martin Scorsese, que surt en Daniel Day-Lewis i la Michelle Pfeiffer, i l'altra és d'Anthony and the Johnsons, i les he triat perquè, bueno, això és ja personalíssim, diem, és un tema d'afers amorosos i tal, però bueno, són la primera, la de l'Edat de la Innocència, és el moment en què la Michelle Pfeiffer, que és la Madame Olenska, cau en braços de Daniel Day-Lewis, que és en Newland Archer, no? I és com que tota la pel·lícula ho has estat esperant, que sí, que caurà, que no, que sí, i al final cau, no? I és en un carruatge quan l'acompanya cap a l'estació i és com el moment àlgid, no? Allò que dius, sí, finalment, no? No, ara s'ha deixat anar. I la d'Anthony and the Johnsons, bueno, va ser la que vaig posar de fons quan li vaig recitar un poema a un meu amic, diem, que bueno, amb qui tenia pretensions també d'aquest tipus, a veure si queia o no queia. I va caure. I va caure, sí. Doncs les deixem perquè pugueu fer-les servir perquè també us caiguin a vosaltres. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Gràcies, Susana. Vale, a vosaltres, gràcies. Now I cry for daylight, daylight and the sun. Now I cry for daylight, daylight everywhere. Daylight in my heart, daylight trees. Daylight kisses everything. She can see. There was no light. Kiss by kindness, kiss by kindness. back kindness. You gave me this. Your fire becomes a kiss. You gave me this. Your fire becomes a kiss. Ràdio Sal. Una ràdio de cinema.